مشکات ګوره چې کوم ځای مفریخه او خام. وعن عثمان رضی الله تعالی عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من توزع چاچ اودسکو فأحسن الوضوء نو خيست اودسکو خيست اودس سلوي چه د سننو او د آداب خیال وکو زکه او دس خیسته کیږي په سنت طریقو باندې. اوس او دس بالا خیسته کیږي چې سړی سنن زده کی او دیوی او خبرې لحاظ وکي. خرجت خطواياهو او بزی گناهو ندد او دا محمول دی په حقیقت بانی. من جسده دد بدننا اگر احادیث پا دی خبر دلیل دی چی گناهو نجواهر و اجسام دی. او دلته علماء لیکلي چې مراد ته صغائر دي. ای ظاهر خو عموم د خطوایا و دي. ظاهر څه شی دی؟ خو علماء خاص کړی دي په صغائر سره. هغه صغائر چې داغه تعلق د حقوق الله سره دي. ځکه ادله د دې خبرې تقاضا کوي. حتا تخرج من تحت اظفاره تر دې چې روزي د لاندې د نکونو د لاندې مروزي. متفق علیه. وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه دا ابو هريره رضی الله تعالی عنہ نو روایت ده فرمای چې رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمایلی دي اذا توزع العبد المسلم کل شو دسو کی بند مسلمان او المؤمن یا مؤمن شک دراوی فغسل وجهه مخوین خرج من وجهه روزی د مخددنا کل خطویتن روزی مخددنا کل خطویتن هر گنا نظر ایلیا بعینه چه دور تکتلی وی پستر گو سرد و بون روزی و ما آخر قطر الما یا سرد اخر ساس کی دو بونا. وی دلتی دسترگو ذکرو کو مخو یوازی پسترگو نده مشتمل پکی پوزشتا خلشتا و گنم پکشتا. نخاز دسترگو ذکرو لیو شو ابری تا مخیال لی ای پا مخی که کی خنور سی زنم دی ندادم د سترګو ذکر یولیو فرمایلو. نو د دې وجه علماء کرام دا ذکر کړی دا ای وای اکثر د سترګې چې مخ وینځي نو پټي غړول دي کسي پټي وي. د غسل وجهې په وخت کې سترګې بندې وي. د سوال دار اته چې کیدې شي دینه به ګناونه نو زیرا خو بندې دي کنه. دی وجنه خاص طریقې سره دا ذکر کو. په خلاف د نور او اعضاء او نداغي غسل کې خله کې جدا او باچي پوزه کې جدا او باچي د غوګونو جدا مسح کیږي. یو جواب دا چې حدیث کې اختصار ده. پنور و تورکو که نور اجزام راغنی نی لکه فصل ثالث کې حدیث را روان دي د عبد الله سنابه رضی الله عنه حال ته فرمای وای کله چې بند مؤمن او دس کوي خلکنګال کی خرجت الخطايا من فيه وایزستان سره پوزه شون کی خرجت الخطايا من فيه نذنور اندامونو ذکر راغلې نه یا باز علماء یو درما وجم ذکر کړی دا وې د سترګو تخصیص به ذکر اهمیت د دی و جنو چې دا سترګا جاسوس دی د زړه د پاره زړه چې د سمره امور احساس کوي نو اکثره زیات هغه په واسطه د سترګو نی نو د زړه مخ کې د سترګو ادراک وی د دې اهمیت او خصوصیت په بنا باندې د عینینو ذکر شو مال ما یو ماخر قطر الماء د کوم شک دراویو فایزا غسل یده کله شلا سونه وینځي خرج من یده نو روزی د لاسونو د نه هر ګنا کان بت شت ها یداهو چرانی ولی ویلا سونو دد چې اگر نیولی ویلا سونو دد کینه ته کینه دوبو سره یا د اخر ساس کی دوبو سره فائدہ غسل رجلې اکل چې د خپیو انځي نوزي هر ګنا چې تلل کړی هغه تخپود دوبو سره یا د اخر ساس کی دوبو سره حتا یخرج نقیا من الذنوب روزی د پاک صاف سوترا د ګناهونو نا یا خود ټول گناهونو نه مراد د اعضاء د اند او دس گناهونه دي یا ته ټول واړه گناهونه مراد دي وګوره په او دس کې دومره فائدہ وا او دومره خیر پکې وان عثمان د عثمان رضی الله عنه روایت دې فرمایي چه رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمایلی امام امرئ مسلم نشته سره مسلمان تحضره صلاه مکتوبه چې حاضر شي د تفرض مز فیحسن وضوءها ذو لخاو د شو کی د سنن د آداب او خیال کی وخشوعها او خشوع پکیو کی هر یو رکن په خطری کسر ادا کی زړاون دامونه متوجیری او رکوم په خطری کو کی الا کانت مگر وی بدامز کفاره لما قبلها من الذنوب کفاره دا هغه چې مخکې دي د ګناهونو نه عملم یو ته کبیره تر سوچ د غټي ګنا تراتل نیکړي وذالک الدهر كله او دا ټول زمانوي اې دې د کې د وړو ګناهونو معاف کېدل مشروط کل فنراتلو د کبیره سره هیڅ توجه کوي بای مز کفاره د ذنوب د خو مشروط دی به عدم اتیان الکبائر نو کده کبائر او سراتلل کین نو حدیث نه معلومی کی چې صغائر بنه معاف کی علماء لیکلی نه معنا د حدیث دا سدا چې ګناهونه ټول معاف کیږي مگر کبائر چې دی نو دا نه معاف کیږي علامه نووي وي ويدا معنا دې دې کې مراد دا کومه معنا گناهونه ټول معاف کی خلوی نه معاف کی اگر چې عبارت احتمال دا غبلی معنا ملري خو هغه دې ځکه نه دی مراد کبائر معاف کای توبه او رحمت د الله او ګره سا او دس معاف کی سموز معاف کی او ای که چره سو غائر نینو په کبائرو کې تخفیف راولی اکنه چا سو غیرشت او نه کبیرشت نو نه کای وللی کله کی او درجات یو چتیږي او دا تکفیر معاف کی دل د گناهونو په سبب د مزدا ټول زمانوی دا دیو زمانی پوری خاص ننی رواه مسلمن وعنہو دیدغی عثمان رضی اللہ عنہو نروایت انہو توزا چی دیو دسکولو فافرغا علا یدیہی ثلاسا نو بیرا چولی وی پلاسو ندری کارتا نو مروندو نو پوری وینزل دری پیری لاس وینزل سمت مزمزا بخلق انگال کا وستن ثرا او پوزن او برویستی وائی چولی پکی بیتی رویستی ثم غسل وجهو ثلاثا بے مخدری پیری وننلو ثم غسل یده لمیا یمنا بے وینزلو خیلاس الالمرفق تر سنگل پوری ثلاثا دری کرتا ثم غسل يده اليسرى ابي غسل سوينزلو تر سنگلي پوری دري کرتا ثم مسح براسه بے پسر مسو کا وینشت پيوشي د ترقو د دي حديث کې په صحيح هنو کې ذکر د عدد د مسح نو ظاهر ده یو ځل یو کا ده جمهور مسلک ده د جمهور مسلک سره چې یو ځل به مسحکه او د سر مسحکه تکرار نشتا ادا د جمهور مسلک ده اگر چې بازه تکرار تم لاړنی ثم غسل رجله اليمنى ثلاثا بلا خيخ په وینځل درې کرتا ثم اليسرى ثلاثا او بیا غس درې کرتا ثم قال به فرمایل رايت ما قتل رسول الله صلى الله عليه واله وسلم توضا نحو اذوي هذا او دس کړه په مثل دا او دس زما چې داده ثم قال به فرمایلی من توضا چا چې او دس کو نحو اوضوئی حالا پا مثل دا او دس زما چه داده ثم یسلی رکاته نبی دو رکات موزو کو لا یحدث نفسه فیهما بشئن او نراولی پا دی دوارو که پا نفس کسی شید و امور دو دنیا نا یاد آغا سی زنو نا چه داغی تعلق دا مصر نوی د خپل قصو ارادي خیالات نه راولي اکه د وس نه بغیر راشي نو هغه د وس کې ني او لا يكلف الله نفسا الا وسعها غفر له ما تقدم من ذنبه معاف وکړي شي د تاغه چې مخکې د زده ګناهونو صغائر نه دي متفقن علیه ولفظه للبخاری وعن عقبه ابن عامر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لیدی ما من مسلم نشته او مسلمان يتوزو چو دس كيف يحسنو جو او دس خيست كي ثم يقوم بعودرگي فيشلي ركعتين او دو ركعت او كل مقبلا عليهما بقلبه ووجي زړاو مخې په دې کې متوجه دی غافل نه دی او دې په یو بل شي کې سوچ نه کوي او دا سی ګوري را ګوري نه چې هغه د مز د کتو سره مناسب ني خشوع خضوع سره مزو کو الا وجبت له الجنه مگر دل ب جنت واجب شي او دا د الله وعده د الله د وعده مخالفت نه کوي او د ست خپه طریقو کو بیا د دوه کات وکل اخزر د ظاهر او باطن دی متوجی کو په خپل وس د پزړه کې سو وسوسه او خیالات رانه وستل نو پدی او د سو پدی دوه رکاتو مالک او خالق جنت واجب کو په خپل فضل رواه مسلمن وعن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے لی ما منکم من احد نشت پتاسو کی اوتن یتوزعو چی دیو دس کئی فیبلغو د ابلاغ نا دی باب فالنا او فا یسبغ نزو دراوی شکو پورا او دسیو کو ارزی تے ابو رسولی او مسنون او دسیو کو ثم یقولو بیادا او دس پا اخر کیوئی اشہدو اللہ الہ الا اللہ وان محمدن عبدوه ورسولو گواہی کوم چې د الله نه بغیر بل الٰه نشتا او محمد صلی الله علیه وسلم د الله بنده او رسول نه الا فتحت له مگر کلا او فی روایت نشهد الله الا الا الله وحده لا شریک له واشهد ان محمدن عبده ورسوله یو روایت کې د الفاظ راغلی دي الا فتحت له مگر کلاو بکړې شي د تا دروازې د جنت ته واړه اې دغه په یو ور دنه کیږي ها خود تعظیم د پاره ورته ټولي کلاو شي اته واړه دروازې بکلاو شي او د جنت ته دروازې ني او دا د بازي اعمالو د وجنه تعین مراغله کشمیرې کتابوس اے یو باب الصلات دے سوک جیر فرض او نفل منزونه کوي یو باب الجهاد دے دویم باب الصدقه دے سو خیراتونه ډیر کوي څلورم باب الصيام دے اپینزم باب التوبه دے او شپغم دے باب الکاظمین الغیظ چې غوسه خوري او دباوي دا ډیر لوی شی دی د الله د پاره دی غوسه او خړاو د باو دی کا سوشوي وباب الراضي او بل باب دی چې څوک د الله په فیصله راضي دی بس الله غریب لیکلی الله مرګ لیکلی او الله پریشانی او بیماری لیکلی او الله خوشحالي لیکلی او اې د الله په تقدیر باندې رضا دی او اتمه دروازه د باب الایمن چیغی کی باغ خلق وردن نکی چپائی بی صاحب نی حاک دارواہ مسلم فی صحیح دا سی امام مسلم دا حدیث ذکر کرده دے پخپل صحیح کی وکدا ابن الاسیر فی جامع الاصول او ابن الاسیر ذکر کرده دے پا جامع الاصول کی او ذکر کړی دی شیخ محی الدین نووی په آخر د حدیث د مسلم کې علامه روینه او وزاد الترمذی او امام ترمذی د الفاظ سی واکړی دی اللهم اجلنی من التوابین واجعلنی من المتطهرین علماء لیکلی وای دا زیادتم ثابت ده دغه روایت کې اگر چې کلام خود دې نور شواهد شته نو ګوره دغه دعا ده داو دس په ابتدا کې بسم الله او اخر کې دا دا اپمنس کې او دعا د علماء لیکري چې دا عام دعا دا او دس پورې خاص نه ده. اللهم اغفر لي ذنوبي وسلي في داري وبارك لي في رزقي ويدا عام دعا دا. ګور دي کې بعض خلق دا کوي روایت دا احمد او ابو داود شریف کې راغلي وی بے سم رفا نظرو الى السما دا سی بره او قتل او دا کلمه ہوئی نو داغی پسند کی او رجل مجهول دے حدیث ضعیف دے بازی کی ورسر دا گتیو چطولو ذکرم راغلے نا حدیثم ضعیف دے نگورا نبا گتو چطوئی نبا بر آسمان لگو رئی ادغبو و یشهد اللہ الہ الا اللہ وحده لا شریک لہو واشهد ان محمدن عبده ورسوله. اول کې به بسم الله او یو حدیث کې دام راغلی خو یا غد او د اخر کې دا او د هر مجلس په اخر کې دا تاغي تخصیص دا او د اس پوری نشته. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك دا هر کار په اخر کې به وي نو دا او د اخر کې به مو ا دا او د خصوصیت نه نه بس دغه مسنون دعاګانی دی بازی کتابونو د هر اندام سره دعا لیکلي داغه دعا اگر چې الفاظ صحیح دي خدا د پیغمبر سنت لري. لکه شو کې پدې نیت کوي چې سنت دي نو ني والحدیث الذي او دي ساغه رواه مهي السنه چې دا غي روایت کړي مهي سنه في الصحاح من توزع فاحسن اللزو الى آخره اغرواه الترمیزی فی جامعه بعینه بعینه ذکر کرے اللہ کلمت اشہدو قبل ان محمدا دغی ندہ ذکر کرے نگر دغ دعا دا او دس پا اخر کدا اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطوہرین دا الفاظم پا کتاب دی گتو چطول نشتا اسمان تا کتوال خبر زعیف دا وان ابی حریرت رضی اللہ تعالی عنہو دا ابو هريره رضی الله عنه روایت ده فرمایي چې رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فرمایلي ان امتي بيشک امت زما يدعون رابل لبشي يوم القيامه پرز قیامت غرن وي اصل کی داست وي سپین پړکت وي چې پتندي د اس کی وي دې دې کې هغه نور دې چې دا په مخونو د مسلمانانو کې وي او محجلین دا تحجیل نه تحجیل دې ته وي چې دا اسخ پیس ویني وي. او اصل کې حجل په کسری سره اتکړو او پانځي بو ته وي دې دې نم دینم نور مراد دې اے غرم محجلین من آثار لزو مخونا بے سپینوی لا سخ پی بے پڑکیگی دا وجدن خدا و دسنا فمن استطوا سوک چه وسو طاقت لرید تاسونا ایو تویل غرتهو چې د خپل سپینواله وګت کی فل یا فل نو دي کی ایک شرداد حدیث نشي نویدا ګور دلته وای فمن استطوا بیا د دې د اندامونو فرضیو نشي وا وینزل دا واجب ندی بلکې جائز بشي. خود وګوره د دې حدیث راوی وی لا دري مال پته نشته منست تو امن کو چې دا قول د نبی عليه السلام دی قول دا ابو هريره رضی الله عنه دی او علامه حافظ ابن حجر په فتح الباری کې وی وی دا جمله پر روایت د احمد کې نشتا اے د لسو صحابو نه دا حدیث منقول لے دا حدیث د صحابو نه منقول لے لسنا خدا بل چا نه ذکر کړي سیوا د دې روایت نه دیو جنو لماو لیکلی چې دا کلام مدرج دی څه دی دا کلام مدرج دی نو دا پیغمبر الفاظ ندی دا سی دیو کی او افل یا فل اے مشروعیت ذکر کئی خو بیا پا دی قدر مستحبه کی اختلاف دی جی ہے وی پلا سنو کی ترخونو پوری دیوینی اپا خپو کی دی زنگون پوری دیوینی ادا دا ابو هريره رضی الله عنه دا عمل نه ثابت ده او دا ابن عمر رضی الله عنه هم کړي ده اسو کوئی ترنی می مټه پوری او نی می پندای پوری دیو انځي څوک سوي ترنی می پندای پوری دیو انځي ندی تباز سویلی چه دا د حدیث الفاظ ندی بلکې دې ته کلام مدرج ویلی او راوی وای ما ته پتنی شجرا قول د پیغمبر نه او که قول د ابو هريره رضی الله تعالی عنہ ده خودی پلو ور بازی علماء د دې د استحباب سدي قائل دي بازی د دې د استحباب طرف تلاړ دي وعنه او د دغه صحابینا روایت ده فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلی تبلغ الحلیه من المؤمن رسول بشی زه ورات د مؤمن ایسو یبلغ الوضو کم زیل چی او دس ورسی و بور رسی ای یبلغ الوضو سوک پا فتحی سر ویوبد او دس اسوک وزو او دس ورسی رواه مسلمن و صلی اللہ تعالی خیر خلقه محمد آلیه و